deschidem în această dimineață Scripturile la 1-a Epistola Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 11, și vom citi de la versetul 17 la versetul 34, pagina 1121, 1 Corinteni 11, de la versetul 17. După citirea cuvântului, stăm în rugăciune. Fratele Titi se va ruga, cerând harul Domnului peste noi, peste colecta care s-a strâns, peste ascultarea cuvântului, și apoi vom asculta o cântare. Familia Podea și familia Bobora vor ruga pe Domnul cu o cântare. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred. Căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înainte altuia, așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic, să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Vă invit în aceste clipe să privim împreună la Sfânta Scriptură și mă bucur tare mult să fim la această masă festivă împreună. Este cina Domnului și este ultima cină prin harul Domnului din anul acesta. Mă bucur tare mult ori de câte ori și mărturiseam fraților aici în birou înainte de a urca că întotdeauna cina Domnului a fost o masă specială pentru bisericile noastre. Îmi amintesc pe vremuri când oricât de bolnavi erau unii din biserică, la cină făceau cumva să vină. Pentru ceilalți nu era un serviciu divin negociabil. La cina Domnului stai în familie. Așa că, da, ne rugăm pentru cei care au plecat la Oradia să ajungă cu bine acasă, dar în această dimineață permiteți-mi să am un cuvânt de apreciere pentru cei care n-au plecat și care au rămas aici, la cina Domnului de acasă. Domnul să îi binecuvinteze și pe ei și pe noi. Și ne rugăm ca Întotdeauna unde se predică cuvântul și se predică și aici, într-adevăr, se predică și acolo, se predică și la Teliuc, se predică și la Călan, se predică și la Hațec, se predică și la Arad. Întotdeauna și ne-am rugat azi dimineață, în momentele de rugăciune, ca acest cuvânt predicat în bisericile noastre să fie unul cu har, cu putere, un cuvânt curat, un cuvânt care să zidească biserica de astăzi. Amin. Pentru că trăim o vreme nu ușoară pentru Biserica Domnului. O vreme în care parcă 1 Corinteni devine tot mai relevantă pentru noi și pentru biserica de astăzi. Și privim în această dimineață la 1 Corinteni 11 și mesajul se intitulează Cum să vin la cina Domnului? Cum să mă apropii de cina Domnului? Capitolele 11 până la 14 din 1 Corinteni se ocupă de problema destul de delicată a dezordinii din biserica din Corint. Când citim aceste capitole, observăm câteva lucruri clare. Întâlnirile din Corint, din acea bisericuță, erau tulburate de dezordine și de apucături nestructurale, nebiblice. Femeile, de exemplu, luaseră conducerea și au trecut peste autoritatea bărbaților din biserică. Diferiți membri din biserică alergau după funcții de conducere și după oportunități de a vorbi ei în fața bisericii. Era multă confuzie în acea biserică și o mărturie proastă a credincioșilor în fața celor de afară. Mai aflăm că în biserica aceea se formaseră deja niște clici, niște grupări în jurul predicatorilor preferați. Și unii chiar aveau probleme cu băutura și aceste lucruri sunt tratate de Apostolul Pavel fără menajamente. El este pastorul, el este părintele spiritual, el are autoritatea aceasta de a sta în fața acestora și să confrunte aceste probleme în această epistolă și nu numai. Biserica de acolo, din Corint, la fel ca și cea de astăzi, este chemată să fie o influență, să influențeze într-un mod frumos și curat societatea în care biserica se află. Dar se pare că cei din Corint, în loc să influențeze pe cei de afară, erau ei influențați de cei de afară. Și apucăturile din lume se regăseau în biserică. În primul veac, creștinii n-aveau biserici cum avem noi, clădiri dedicate pentru închinare. În primul veac, credincioșii se întâlneau în ziua de duminică, duminică seară se întâlneau, pentru că duminica nu era zi liberă. Duminica se lucra. Se lucra până seara, atunci când sclavul sau sclavii, majoritatea erau sclavi, era o societate sclavagistă, când se termina ziua de lucru, se duceau și se întâlneau creștinii în casa celui mai înstărit din biserică. Existau și în biserică acolo oameni mai înstăriți, probabil proprietari de sclavi. Și își punea camera cea mai mare la dispoziția celorlalți, așa că duminică seară se întâlneau în acea cameră pentru a face biserică. Timpul de părtășie de acolo, de la biserică, era întotdeauna precedat de o masă de dragoste. Mai întâi stăteau la masă. Și probabil că o făceau pentru că n-aveau timp și unii chiar nu aveau foarte mult pe masa lor de acasă, așa că de la lucru mergeau la biserică și aduceau fiecare ce putea și mâncau, aveau o masă de dragoste. Observați lucrul acesta și masa de dragoste o găsim într-adevăr în Scriptură, ea nu este nici la priveg, ea nu este nici la mormântări, în masa de dragoste din Biblie este o masă făcută la biserică, de cei care sunt în viață, pentru cei care sunt în viață, fără niciun alt scop decât din dragoste. Și Iuda, versetul 12, vorbește despre masa de dragoste din biserică. Așa că se întâlneau duminica la biserică și înainte de serviciul divin, înainte de închinare, aveau o masă de dragoste toți împreună. Cei bogați, se pare că Apostolul Pavel spune, veneau mai repede, aveau mai mult timp, așa că nu erau legați de alte obligații și veneau mai repede la întâlnire. Și sclavii, ceilalți care aveau de lucru, care erau angajați în alte lucrări, veneau mai târziu. Când ajungeau ei, deja nu mai era nimic de mâncat, pentru că cei mai bogați deja se au consumat masa dusă. Unii, Apostolul Pavel spune că unii șturnau cam des vin, așa că deveneau un pic amețiți. Și din această cauză, Apostolul Pavel spune că acești membri, sau mulți membri din această biserică, sufereau sever disciplina lui Dumnezeu pentru lipsa lor de respect și de reverență când vin la închinare. Apostolul Pavel spune lucrul acesta. Și nu este un principiu valabil doar pentru ei, ci este valabil și pentru noi. Masa Domnului poate fi o binecuvântare pentru noi dacă ne apropiem într-un timp vrednic, dar masa Domnului poate fi un blestem. Și unii chiar se îmbolnăvesc fizic, iar alții mor pentru că iau în mod frecvent masa Domnului într-un chip nevrednic. Și acest lucru s-a întâmplat în Corint. Cina Domnului alături de botez sunt acte de cult pe care Domnul ne-a poruncit să le păstrăm. Permiteți-mi să fac o paranteză. În cultul baptist sunt considerate acte de cult botezul, cina Domnului, ordinarea slujitorilor duhovnicești, binecuvântarea copiilor, cununia religioasă și înmormântarea. Acestea sunt actele de cult pe care noi le avem. În Biblie găsim că cina Domnului mai este numită și frângerea pâinii sau împărtășirea. Euharistia, așa cum este numită în popor. Euharistia înseamnă mulțumire, masă de mulțumire. Este atitudinea de recunoștință pe care o avem față de Domnul. Este masa Domnului, așa cum Apostolul Pavel o spune. Și prima masă a Domnului, prima cină, a fost de fapt masa pascală. Vă amintiți când Domnul Iisus stă la masa pascală, se pregătește pentru a sărbători Paștele și Domnul Iisus la masa pascală, El transformă, El convertește pentru prima dată acea masă pascală într-o masă ținută în cinstea Lui. E pentru prima dată când se întâmplă lucrul acesta. Domnul Iisus stă la masa pascală, o masă obișnuită pentru evrei. Evreii își aminteau că au ieșit din Egipt și Dumnezeu i-a scos cu mână puternică, își aminteau că acel miel pe care l-au sacrificat în familie și a cărui sânge a fost pus pe tocul ușii, i-a salvat de moarte. Și sărbătoreau în fiecare an masa pascală. În ziua aceea, când Domnul Iisus stă cu ucenicii la masa aceea pascală, tradițională evrească, pentru prima dată Domnul Iisus spune, de acum încolo, s-o faceți în cinstea mea. De acum încolo, această masă capătă semnificații noi pentru voi. Așa că acolo s-a instalat pentru prima dată cina Domnului. Și vă invit acum să privim la câteva principii din acest pasaj pe care l-am citit, despre cum să ne apropiem la masa Domnului în această dimineață și ori de câte ori Domnul ne îngăduie să o avem. Versetul 25 și 26 ne arată primul adevăr, că suntem chemați să venim la masa Domnului ori de câte ori o avem. Ori de câte ori este cina Domnului, suntem chemați să venim. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți Lucrul acesta spre pomenirea mea și acestea sunt cuvintele care ne arată acest principiu. Ori de câte ori veți bea din el, ori de câte ori aveți cina Domnului, suntem chemați să fim împreună. După frângerea pâinii din Faptele Apostolilor, ne vorbește despre cina Domnului și aflăm că ea era luată în fiecare zi. În fiecare zi, credincioșii se strângeau și luau cina Domnului. Apoi, mai târziu, în Fapte 20:7, aflăm că ea este luată săptămânal, în prima zi a săptămânii. La evrei era sâmbătă noapte spre duminică. Nu există în Scriptură însă o poruncă clară despre frecvența acestei cine. Nu există. Sunt biserici care iau cina Domnului în fiecare duminică, altele o iau odată la două săptămâni, altele, cum suntem noi și majoritatea bisericilor baptiste, am hotărât să o luăm odată pe lună. Mi s-a părut că nu e nici foarte des, nici foarte rar. Dar nu există în Scriptură o poruncă cât de des o luăm. Dar ori de câte ori o facem, acesta este principiul, să fim aici. Ori de câte ori avem cina Domnului și noi o avem în prima duminică din lună, suntem chemați să fim aici. Al doilea principiu. De la versetul 17 până la versetul 22 și apoi versetul 33 și 34 ne arată acest al doilea principiu și anume, nu doar să fim prezenți, e cina Domnului. Deci când e cina Domnului, suntem ca familie. Ar fi trist să aveți dumneavoastră în familie o masă festivă, să anunțați într-o lună că toate rudele se strâng și chiar în duminica aceea s-au hotărât să plecați undeva, că așa vreți dumneavoastră, că ați auzit că undeva nu știu ce este. Nu. Și acesta este un principiu pe care înaintașii noștri l-au avut. Chiar și predicatorii și pastorii frecvent întâlnesc acest lucru și eu am încercat să păstrez acest lucru. Cred că o singură dată a trebuit să plec de la cina Domnului de aici, nu mai știu cu ce ocazie, dar în cei 5 ani de zile, nu știu dacă mi s-au întâmplat deseori să trebuiască să nu fiu să trebuiască să fiu în altă parte, dar văd în mulți colegi de mei același principiu, că ne-i sun și nici nu putem planifica. De exemplu, vom avea evangelizare în februarie și martie. În prima duminică din martie n-am îndrăznit și nici n-am avut vreo șansă să găsesc pe cineva duminică dimineață, pentru că majoritatea păstorilor spun că nu plec de la cină. E cina Domnului la mine acasă și stau la cină. Dar al doilea principiu este că venim la cină cu o dragoste veritabilă pentru frați. Venim la cina Domnului având o dragoste adevărată, veritabilă pentru frați. Apostolul Pavel deja a confruntat această problemă a diviziunii și răzvrătirii în rândul bisericii. Dar este din nou șocat în textul nostru de această manifestare deschisă a acestui duc de dezbinare. Versetele 17 până la 19, Apostolul Pavel, vi s-a părut și dumneavoastră, la fel ca cum mi s-a părut și mie, foarte șocat. El nu-și ascunde șocul și spune, voi când veniți la cina Domnului, voi nu veniți, voi într-adevăr veniți, primul principiu l-ați păstrat, sunteți nelipsiți, dar al doilea l-ați uitat. Este acest principiu al dragostei. Apostolul Pavel confruntă lăcomia, confruntă egoismul unor membri din biserică, frați care se purtau cu aroganță față de ceilalți, se purtau cu dispreț față de ceilalți din jurul lor, în special față de cei nevoiași și mai săraci. Și această aroganță și lăcomie era afișată în fața întregii biserici. Și Apostolul Pavel spune, faceți de rușine. Spune că faceți de rușine biserica Domnului. Atunci când vă adunați, disprețuiți lucrul acesta. Și biserica lui Dumnezeu este disprețuită și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic. Iubiții mei, frați și surori, masa Domnului este o masă la care suntem invitați să ne apropiem cu o dragoste curată unul față de celălalt. Cina Domnului nu este o masă de autoservire. Nu este o masă în care vine cutia asta și vine platoul și vine coșul în fața mea și eu sunt singur, eu cu Domnul și stau, iau cina, eu cu mine sunt fericit, sunt mulțumit de mine, stau înaintea Domnului, mă pocăiesc înaintea Domnului și e un fel de autoservire, eu cu mine. Nu, masa Domnului este o masă în care o luăm împreună, altfel am trimite fiecărui membru într-un plic acasă bucățica de pâine și fiecare și-o ia. Și masa Domnului spune, când mâncați această masă, și Apostolul Pavel se referă la această masă a cinei Domnului, așteptați-vă unii pe alții. Pentru că ăsta e rostul. Degeaba spune cel bogat, dar eu deja am luat cina Domnului, de ce să mai aștept, eu pot să plec, da? Nu, Pavel spune, nu, stai așa, n-ai înțeles nimic. Asta e o masă a familiei și mare parte din viața creștină este o viață trăită în ascuns. Mare parte. De luni până sâmbătă seară trăim viața creștină ascuns. Nu-i nici păstorul lângă mine, nu-i nici fratele din comitet, nu-i nici, știu eu, surorile, nu-i nimeni, nici fratele Vali nu-i lângă mine, nici, știu eu, altcineva, părinții non-stop lângă mine. Și noi ne trăim viața creștină în ascuns. Cât de mult ne rugăm, cât de mult citim, cât de mult postim, cât de multă dragoste și pasiune avem, acestea sunt lucruri personale și numai noi le știm. Dar atunci când venim la masa Domnului, atunci nu mai este o chestiune privată, ascunsă, intimă, ci este o masă festivă împreună cu toată familia, cu frații, cu surorile. Dacă este să ne apropiem în mod corect și biblic de această masă, dacă vrem să ne apropiem de masa Domnului, de cina Domnului într-un mod plăcut lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să ne rezolvăm relațiile frânte dintre noi. Amin? Dacă este cu putință, spune Apostolul Pavel, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace. Refaceți legăturile rupte. Puneți balsam pe rănile făcute. Am putea să ne oprim acum, să cânte orga și să lăsăm ca relațiile să fie refăcute. Așa în familie. Să se ridice un frate, să se ducă la balcon, să șoptească la ureche, te rog să mă ierți, să se îmbrățișeze, să vină înapoi, să ridice un frate de la cor, să ducă la partea cealaltă, sau în bancă, sau la amvon chiar, să spună, te rog să mă ierți, să se îmbrățișeze, și apoi să luăm cină. Așa se ia cină. Altfel, nu o luăm în chip vrednic. Știți, Domnul Iisus spunea la un moment dat, așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, ce să faci? Frate, eu cu Domnul mi-am rezolvat problema. N-ai înțeles. E vorba despre relația nu cu a Domnului, că dacă cu Domnul este ok, n-ai nicio problemă nici cu celelalte. Dacă îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, lasă-ți cântarea, lasă-ți rugăciunea, lasă tot, predica, lasă masca acolo, du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino și adu-ți darul. Caută, și Domnul Iisus continuă și spune, caută de te împacă, cum? De grabă. De grabă. cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum. Câtă vreme stă lângă tine pe bancă sau în aceeași biserică, câtă vreme îl vezi cu tine la închinare, câtă vreme încă mai poți să-l suni, ai telefonul în numărul pe telefon, până încă nu l-ai șters sau nu s-a șters numele tău, numărul tău, fă lucrul acesta. Altfel, spune Scriptura că suntem niște ipocriți, suntem niște fățarnici, suntem niște morminte văruite. Același lucru trebuie să fie făcut, sau poate mai bine zis, ar trebui început din familie. Ar trebui început în familie. Și eu în mașină, acum vreo câteva zile, înainte de a veni, de a pleca de acasă, a trebuit să-mi cer iertare în fața băieților mei. Pentru că zilele trecute m-au supărat atât de tare încât am ridicat tonul și n-am avut o reacție cum ar fi trebuit să o am. Și în mașină a trebuit să spun, vă rog să mă iertați, că am exagerat în tonul meu și în vocea mea și am țipat la voi. La fel trebuie și soțul și soția. Este cumplit să stai la cina Domnului ani de zile și să nu-ți vorbești cu soțul de ani de zile. Ani de zile să fii separat și să n-ai de-a face cu propriul soț sau cu propria soție. Este ceva ce Biblia spune inadmisibil pentru casa lui Dumnezeu. În lume, da, dar nu la masa Domnului și nu în biserică. Și Biblia spune, așa ar trebui să ne apropiem, uitându-ne unii la alții și rezolvându-ne, pentru că masa Domnului trebuie să demonstreze că suntem una. Amin. Altfel, judecata lui Dumnezeu, și aici nu este o amenințare, este exact cuvântul. De aceea, spune Apostolul, din pricina asta, nu vă mirați, nu vă mergeți la doctori, mirându-vă ce vi s-a întâmplat. Primul lucru care ar trebui să facem este, ia să văd, nu cumva am luat cina Domnului în chip nevrednic. Al treilea principiu. Venim întotdeauna când este cină. Doi, venim având o dragoste veritabilă, unii față de alții. Trei, venim amintindu-ne de Domnul Iisus. Versetul 23 până la versetul 26, Apostolul Pavel scrie aici în 1 Corinteni. Vă amintesc că 1 Corinteni a fost scrisă înainte de Evangheliile Matei, Marcu și Luca. Înainte de a fi scris aceste Evanghelii, Apostolul Pavel a scris această epistolă. Avem aici cele mai timpurii cuvinte ale Domnului Iisus înregistrate, aceste cuvinte din versetul 24 și 25. După ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, și sunt cuvintele pe care Apostolul Pavel ni le redă. Nu știm cum le-a auzit Apostolul Pavel. Probabil prin revelație directă, Domnul Iisus i-a spus, sau de la un alt apostol care a fost lângă Domnul Iisus, i l-a spus Apostolului Pavel. Dar el este primul care ne descrie sau ne înregistrează aici cuvintele Domnului Iisus de la cina Domnului, înainte de Matei, Marcu și Luca. Și în aceste cuvinte găsim că atunci când venim înaintea Domnului, înaintea cinei, ne amintim în primul rând de însuși Domnul Iisus Hristos. Cum putem uita de El? Vor spune unii că, frate, noi suntem pocăiți, suntem creștini. Devenim, frații mei, atât de ocupați uneori, încât uităm de Domnul Iisus. Noi avem acasă, probabil, sau cei care aveți un birou, sau lucrați în altă parte, sau probabil aveți și în mașină, sau un portofel. Eu am și în garaj, am o poză cu familia. La birou, când merg undeva, sau când am o poză, sau pe telefon acum, avem poze. Dar de ce păstrăm aceste poze? Să nu uităm cine ne sunt copiii? Nu, asta nu se ucă, nu? O ținem poza soției sau a soțului ca să îl deosebești sau să nu uiți cine este? Nu. Poza aceasta pe care o vezi pe birou nu este pentru a-ți reaminti memoria. A, ea este soția mea, să nu cumva să uit cine e, că după aia mă... Nu. Poza e pentru a-ți atinge inima și sentimentul. Când o vezi sau când vezi copiii în poză, să-ți înflăcărezi dragostea și pasiunea pentru ei, dedicarea lor. Și uneori te uiți, dacă ești în depărtare, undeva într-o altă țară, te uiți la poză și îți vine să plângi de dor și de drag de ei. Masa Domnului este o astfel de fotografie. Bineînțeles că nu uităm că Domnul este pe primul loc. Bineînțeles că nu uităm că suntem pocăiți și că noi trebuie să căutăm mai întâi împărăția Domnului. Bineînțeles că aceste lucruri, teoretic, nu le uităm. Dar ori de câte ori întinzi mâna și pui mâna pe această bucățică de pâine, în fiecare dată când iei paharul de vin și păcărelul și îl ții în mână, dragostea noastră față de El trebuie să fie aprinsă, reaprinsă. Emoțiile noastre trebuie să fie din nou activate față de El, să ne dăm seama cine este El. Cina este o fotografie. De aceea ne oprim. Mulți dintre noi, când luăm cina, stăm cu pâinea în mână și închidem ochii sau plecăm capul și încercăm să ne reamintim despre El. Să ne aducem aminte despre dragostea Lui și acesta este un lucru pe care suntem chemați să-L facem ori de câte ori venim, să ne amintim de Domnul, ne amintim de El însuși, ne amintim de sacrificiul adus pentru noi pe crucea Calvarului. Acesta, spune aici Domnul Iisus, este trupul meu care se frânge. Acest cuvânt ar trebui să răsune în mintea și în inima noastră atunci când întinde mâna spre pâine și spre vin. Trupul Domnului Iisus Hristos a fost frânt. Vă garantez că dacă am vedea pe viu sacrificiul Domnului Iisus, mulți dintre noi n-am putea rezista să privim. Atât de crunt a fost bătut. Atât de brutal a fost umilit. Și asta pentru noi, pentru mine. De fiecare dată când privim aceste platouri, de fiecare dată când stăm la cina Domnului, suntem chemați să privim aceste lucruri și să ne amintim. Ele sunt această pâine și acest vin, ele nu sunt, așa cum spun unii, elemente care sunt, știu eu, automat purtătoare de har. Sunt unii care cred că în momentul când ne rugăm, ele chiar se transformă în trupul Domnului Iisus. De aceea în Biserica Catolică, când se ia cina, se pune o farfurioară sub bărbie ca nu cumva vreo firmitură să cadă, pentru că dacă cade o firmitură jos, e trupul Domnului Iisus și îl încalci în picioare. Nu, acestea sunt doar elemente simbolice, dar sunt menite să ne reamintească de jertfa Domnului Iisus Hristos, o jertfă reală. 1 Petru 2,24 spune, El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire prin rănile Lui, a fost vindecați. Acest lucru trebuie să îl ține minte de fiecare dată. Ne amintim de iertarea completă prin nou legământ. Scriptura spune că aici, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Acest pahar este legământul cel nou. Domnul Iisus ne spune că vechiul legământ al sacrificiilor n-a putut ierta păcatul, n-a putut șterge păcatul nostru. Oricât de multe animale s-au jertfit, acel sânge n-a putut șterge odată pentru totdeauna păcatul. De aceea, Domnul spune, acum fac un nou legământ. Legământul cel vechi nu poate funcționa, nu poate ierta. Legământul acesta, paharul acesta este legământul cel nou. Și apoi Biblia ne spune că trebuie să ne amintim, venim la cina Domnului amintindu-ne de revenirea Domnului Iisus Hristos. Recitesc un verset. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, ce facem? Predicăm, e cuvântul. Ori de câte ori, aceasta este în sine o predică. Ori de câte ori mă uit la frații mei și ei se uită la mine și iau paharul și îl beau. Ori de câte ori pâinea se împarte, e de fapt o predică în derulare. Această predică este o predică despre moartea, despre îngroparea, despre învierea, despre înălțarea și despre revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Când cina Domnului este luată, se predică această extraordinar mesaj. Această cină, spunea Domnul Iisus, o faceți până? Există probabilitatea ca această cină din decembrie 2017 să fie ultima. Și apoi această cină în omul lor. Trâmbița poate suna în orice clipă. Morții să se ridice din mormânt și să fim răpiți în văzduh. Poate să se întâmple acest lucru în orice clipă. Și o luăm această cină având în mintea noastră și acest lucru. Nu doar că Hristos a murit, nu doar că există un nou legământ, nu doar că El este cel drag sufletului nostru, dar El va reveni. Și spre acest lucru privim. Așa trăim, ca și când El poate veni în orice clipă să ne strige, să ne ia la cer. Și apoi, în ultimul rând, sau al patrulea principiu, este că venim la cină cercetându-ne pe noi înșine. Versetul 27 până la 34. Mulți corinteni, spuneam, sufereau fizic și chiar mureau pentru că veneau într-o manieră nepotrivită la cina Domnului. Această judecată nu înseamnă, și aș vrea să mă înțelegeți și să înțelegem bine, faptul că unii creștini din Corint au suferit pedeapsa lui Dumnezeu pentru că veneau la cină în mod nevrednic. Nu înseamnă, e posibil să nu fi fost niciodată născuți din nou acești oameni, dar este iarăși posibil ca acești oameni să fi fost pocăiți, dar pocăiți firești. Iar judecata aceasta de boală fizică sau chiar de moarte nu înseamnă în mod automat că acești oameni sunt condamnați în iad o veșnicie. Nu știm unde vor fi și unde sunt. Dar ceea ce vreau să înțelegem este că disciplina este uneori pusă de Dumnezeu. Știți, mă opresc un pic, unii oameni, unii pocăiți nu vor să se pocăiască. Au în viața lor păcate pe care le ascund, le domesticesc. Știți că uneori Dumnezeu, ca să-i salveze pe acești oameni, intervine în mod dramatic? De dragul lor, de dragul sufletului lor. Dumnezeu vede că dacă lasă să meargă în păcatul ăla ascuns, dacă vede Dumnezeu că dacă lasă în pace și omul ăsta merge, pocăitul ăsta merge ascunzându-și păcatul în continuare, Dumnezeu vede unde ajunge și Dumnezeu spune, nu vreau să ajung aici. Îl chem la pocăință, dar nu vrea. Atunci, care-i soluția uneori? Dumnezeu, ca să îl păzească să ajungă acolo, intervine în mod dramatic în viața acelui om, în acelui pocăit sau pocăită, și îl lovește uneori cu boală. Alteori, îl ia la el. Pune punct vieții și spune, mai decât să te las să ajungi mai rău, mai bine ne oprim aici și vii acasă. Înțelegeți? Ce spune Pavel aici? Din pricina asta, unii suferă și alții au murit. Pentru că Domnul a vrut să-i oprească din drumul lor în păcat și mai bine mor și iau acasă decât să-i las, pentru că nu vor să se pocăiască și vor ajunge din rău mai rău și vor strica și pe alții. Așa că disciplina aceasta este una divină. Și ca să se evite această disciplină divină, apostolul ne învață ce să facem. Zice, dacă ne-am judecat singuri, n-ar veni peste tine lucrul ăsta. Dacă ai face tu din proprie inițiativă lucrul ăsta, dacă ar face ceilalți care ar accepta disciplina aceasta divină, atunci boala și moartea n-ar mai veni. De aceea Pavel spune, cercetați-vă. Pentru că dacă vă cercetați singuri și vă pocăiți, nu vine judecata lui Dumnezeu peste voi. Asta înseamnă că ori de câte ori venim la cina Domnului, suntem chemați să avem această să facem această scanare a vieții noastre, această examinare privată, această examinare serioasă a relației noastre cu Domnul. Apostolul Pavel, în a doua epistolă către Corint, el are un cuvânt pentru cei din biserică și spune așa: pe voi înși vă cercetați-vă. Dacă sunteți pocăiți sau nu, întreabă Apostolul Pavel. Cercetați-vă. Uitați-vă la viața voastră, uitați-vă la faptele voastre, uitați-vă la relațiile voastre, uitați-vă la lucrurile acestea, corinteni. Sunteți voi în credință sau nu? Pe voi, a doua oară, spune, pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. O, dragii mei frați și surori, cina Domnului nu este un loc pentru cei perfecți. Nu. La prima cină, ucenicii s-au certat, vă amintiți? Care să fie cel mai mare? La cina Domnului, Petru, marele, curajos, a fost mustrat de Domnul Iisus și a spus: Petre, suntem la cină, dar vreau să te avertizez, tu de 3 ori te vei lepăda. După cina Domnului, cei mai buni 3 ucenici ai Domnului Iisus n-au putut sta treji o oră la rugăciune. Cina Domnului nu-i pentru cei perfecți. Și nu vreau să înțelegem că în această dimineață se apropie de această cină numai cei perfecți, pentru că nu suntem, nici eu, nici dumneavoastră. Cina Domnului este însă un loc unde copiii Domnului recunosc că au cădere. Este un loc în care noi recunoaștem că credința noastră este încercată deseori. Este un loc în care recunoaștem că avem falimentele noastre și căderile noastre, ca și pocăiți, ca și soți, ca și soții, ca și părinți, ca și copii, ca și pocăiți. Recunoaștem lucrul acesta. Dar cei care vin la cină nu spun: ce să facem, frate, asta e, ăștia suntem, altul numai, așa sunt eu, frate. Nu spun asta. Cei care vin la cină spun, în schimb, altceva. Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici vorbă. Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Și mă rog în această dimineață, în felul acesta, să ne apropiem la cină. Acestea sunt câteva principii pe care Domnul ni le-a dezvăluit în această dimineață, în felul în care El vrea ca eu și dumneavoastră să ne apropiem de masa Domnului. Domnul să aibă milă de noi și Domnul să ne dea curajul acesta al pocăinței și să ne apropiem în așa fel încât masa Domnului să fie o masă binecuvântată. Amin. Amin. Să-mi cânta pe mine.